polentę. Z chłopakami będę chodził, nie łudził. Żaden lamus nam do tego zapału nie ostudzi i tego nie zrobi. Chłopaki w stalowej zbroi, nikt nie broi. Od szeroko spodniowców na mieście się roi, a starsze pokolenie niestety się nas boi. Pragniemy pokoju, niepokoi. Wszyscy kolesie moi wiedzą, ty też wiesz. Na kolędzie bez Batona się nie obejdzie. Jeszcze aż jeszcze chcesz, ja też. Wiesz, elo, chłopakom spotkany w mieście, w różny sposób pomoc nieście. Niesiemy czasami z kaszem, czasami bez. Butujemy, rozmawiamy, żartujemy, freestylujemy. To poważnie, bez ściemy, jemy, dużo wiemy. Praktyki kolędowej, menażowej, gotowej. Na scenie podać się będzie, jak nie, jak taka. Czy myśli taka, nie inaczej, pozytywnie raczej. Istnieje godzina, w której się to rozpoczyna. Istnieje druga, końcowa, czyja to jest wina. Nie chciałem przepinać, gdzie wazelina. A mina krzywa, bulwary warzywa. I masz zapewnione siwa dwa, może trzy. Nie wiadomo kiedy, kolęda udana. Zawsze wtedy, gdy brakuje biedy. Ty ją liczam, plant styl wolny, nie tylko te oblicza. Plaga 4-4, działalności nie wyliczam, zaliczam bulwar i kluby inne. Spotykam sztuki, omijam te niewinne, bo budowanie czynne, plag zielska, zdarzenia na minę. Wąwo potrzeba pilnie, pilne. Co się zdarzy za chwilę, poczekać można ile, czekać tej chwili. Chłopaki się umówi, wyczekamy swoje raz. Teraz stoję, czasem siadam, wtedy wolną gadkę wykładam. Gadam, że wypada się poświęcać, umacnia więzi kolęda. Teraz którędy, każde kolędy to stan odrębny. To idea, a nie trendy, nie o względy. Zabieganie, ukierunkowanie, by odnaleźć się w THC stanie. Zadanie 3, 2, 1, na razie. Nigdzie się nie spieszę, podróże piesze, choć wszystko wkurwia. Cieszę się, bo są przyjaciele i są kolesie. Co kolejny dzień czuję się, nie wiem, trzeba więc korzystać, póki droga czysta, a kolęda wieczysta, więc cele przystań. Zawsze w tej samej frakcji pójdziemy na miasto poszukać atrakcji, tak. Lokalizacji, ulice miasta mi znane, dobrze spędzane. Kolędowanie, a skit już utarte i nie ulegnie zmianie. Przez te lata, te dni, ze mną do kolędy chętni. Coś więcej niż przeciętnie ponad tymi, z którymi porywane rozmowy. Rozstania bez pożegnania, nie ma mowy. Wyrzucam szczęścia pod głowy, potrzebny mi tylko jest smak plantowy. Klimat klubowy, 3-4 głowy, a układ ten z pewnością nieprzypadkowy. Taki mój wybór, wybór życiowy. Co tydzień się spotkać, gdy wieczór piątkowy. Ja z Plagowiczem, każdy wyjątkowym, a wspólne buty czymś obowiązkowym. A wynik tej gry nie będzie remisowym, nawet jak odpowiem milczeniem grobowym. Wolnostylowym też się wykażę. Wiedzą to ci, których szacunkiem darzę. Szacunek na równi, więc już go nie ważę. Wśród swoich siedzieć, tylko teraz marzę. Utonąć w klimacie, w przytulnym barze. Znajome dusze, znajome twarze.